e verde, fir mohorî. Ve cihne mea, mie dorî. Ve cihne mea, mie dorî, mă fai cea lucrător mea. Lucrează jos în asat, pe mine e îndepărtat mă. Oilița, o pădie, păsărica, cenușie. Doară tu peste câmpie și du-te, cum e dormie. Treci în lunga cu pogoane și coboară de pe vale. Și-ai să auzi un ia scurgând măi și ciobanii mi-e dor, mă. Fârfâie din aripioare și să strigi în gura mare. Neic al floarii, cine este să fie să dau veste? Și când o fi să oprească, dă-i acest scris să-l citească. Vei vedea că-i cu mirare, întreabă-l ce gânduri are. Vine acasă să mă ia, ori s-a surat cu alta mă. Să pot să mă liniștesc, că nu mă mai chinuiesc mă.